أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, bugün Kur'an ülkesinin yepyeni bir sitesine daha girmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu sitenin adı Tevbe. Tevbe suresi adını 102. ve 118. ayetleri arasında Tebük seferinden geriye kalan 3 sahabinin öz eleştirisini ele aldığı için, tevbesini anlattığı için bu isimle adlandırılmış. Aslında surenin daha başka isimleri de var. Bunlardan en meşhur olanı Berâ'e, ki ilk sözcüğü Berâ'edir. Berâ'etun diye girer Tevbe suresi söze. Bu müşriklerden bir ultimatum ve uyarı yoluyla el çekme. Daha doğrusu onlarla ilişik kesme anlamına gelir. Sahabenin dilinde sureye başka isimler de verilmiştir. Sure, Kur'an içerisinde besmelesiz başlayan tek suredir. Bu özelliğiyle Kur'an'da biricik sure olma vasfını korur. Neden besmelesiz sorusu ise çok farklı cevaplara konu olmuş. Besmele olmaksızın başladığı konusunda hiçbir ihtilafa, hiçbir farklı görüşe yer verilmemişken, bunun nedeni ve niçini konusunda çok farklı farklı düşünceler öne sürülmüştür. Bunların tamamını bir tek sebep, bir tek başlık altında toplayacak olursak, Tevbe suresinin besmele olmaksızın başlamasına getirilen tüm yorumların temelinde tevbe ile kendisinden önceki Enfal suresinin konuları arasındaki benzerliği söyleyebiliriz. Bu benzerlik, ki açıktır, benzerlikten kasıt bu konuların birbiriyle tamı tamına örtüşmesi değil belki, ama mesela Enfal suresi sözleşmelere, antlaşmalara riayetten söz ederken, ahde riayetten söz ederken, bu sure ise sözleşmeyi, yapılmış bir sözleşmeyi ilga etmek, iptal etmenin hukuki sonuçlarını, hukuki düzenlemesini vermekte. Onun için böyle bir takım benzerlikler görülmektedir bu iki sure arasında. Aslında İbn Abbas der ki, ben Osman'a sordum, Hazreti Osman'ı kastederek, neden Tevbe'nin başına besmele koymadınız diye. Osman şöyle dedi: Resulullah her sure indiğinde, her pasaj indiğinde şu ayetleri şuraya yerleştirin derdi. Bu sure Kur'an'dan en son nazil olan surelerden biridir. Dolayısıyla Resulullah bunun yerini bize söylemedi. Söylemeden ahirete göçtü. Biz de iki sure arasındaki, yani Enfal ile Tevbe arasındaki benzerliğe baktık. Bu surenin müstakil bir sure mi, yoksa Enfal'in bir devamı mı olduğu konusunda bir karara varamadık. Onun için de Enfal suresinin arkasına yerleştirdik der. Tabii bu bir rivayet. Ancak bütün bu rivayetleri toplayıp bir tek sebebe irca ettiğimizde Tevbe suresinin başında Besmele'nin yer almamasının en büyük nedeninin Enfal suresiyle konu bütünlüğü oluşturması olduğunu görüyoruz. Konusuna gelince surenin, bu sure uluslararası ilişkilerden, bugünün hukuk terimleriyle konuşursak, uluslararası ilişkilerden söz ederek başlayan bir sure. Ve daha sonra yine toplumlar arası, uluslararası sözleşmelerle ilgili hukuki bir takım ilkeler koyuyor. Anlaşmaların iptal edilmesini dahi bir hukuka bağlayan sure, savaş hukukunu da ele alıp ayrıntılı bir biçimde işliyor. Daha sonraki ayetlerinde iman ve nifak ayrımını temel hatlarıyla ele alıyor ki Bakara suresinin ilk ayetlerinde olduğu gibi iman ve nifak arasındaki o temel farkı ortaya koyuyor. Ve en sonunda sure bir öz eleştiri nasıl yapılır sorusuna çok güzel bir örnek sunuyor. Tebük seferine mazeretsiz olarak katılmayan üç sahabinin dillere destan olan ve tarih içerisinde belki de en tipik, en harika bir öz eleştiri örneği olan bu hadiseyi bize naklediyor ki siz de öz eleştiri yaparken işte böylesine candan, böylesine yürekten, böylesine hatanızı savunmaksızın, o hatanın bedelini ödeyerek öz eleştiri yapın, tevbe yapın, istiğfar edin diye öğüt veriyor. Bera'etum minallahi ve rasulihi ilellezine ahedtum minel müşrikin. Bu Allah ve onun elçisi tarafından şirk koşanlar içerisinden anlaşma yaptıklarınıza yönelik bir ilişi kesme ilanıdır. Surenin ikinci ismi olan Bera'e, ilişi kesme ilanı anlamına gelir. Bu belki tek bir sözcükle aktarırsak bir ultimatum, bir nota anlamını taşır. Bera'etum minel müşrikin aslında kimi hadislerde de yer alan Resulullah'ın temel bir tavrı olarak şöhret kazanmıştır. Bu kalıpla hatırlayacaksınız. Mekke'deyken Resulullah ve eshabı ilk defa toplumsal bir eylem ortaya koyarak Kabe'den Mekke sokaklarına doğru imanı ilan eden bir ilk yürüyüş yapmışlardı. Bu yürüyüş tarihte Bera'etum minel müşrikin yürüyüşü olarak şöhret buldu. Yani şirkten ve müşriklerden teberri etme, ayrışma, onlardan beri olduklarını ilan etme, onlarla alakamız yoktur, biz şirkten uzak bir toplumuz diye topluma deklare etme, ilan etme yürüyüşüydü bu. Onun için bize beraet sözcüğü işte Mekke yıllarında Müslümanların ilk sosyal toplumsal eylemi ve ilk defa sahneye bir sosyal grup olarak çıktıklarının ilanı olan beraetun minel müşrikin, müşriklerden teberri etme, onlardan ayrışma yürüyüşünü hatırlatıyor. Bu ayetler, bu birinci ayette dahil bu surenin ilk ayetleri, ki bu ayetlerin kaç olduğu konusu tartışmalı. İlk 13 ayet, ilk 20 ayet, ilk 37 ayet gibi bir takım rakamlar var, farklı rakamlar. Ama surenin ilk ayetleri, surenin tamamı gibi hicretin 9. yılında nazil oldu. Ama bu ayetlerin nazil oluş sebebi daha farklı idi. Özellikle bu yılda Mekke'nin fethinden hemen sonraki hac mevsiminde nazil olan bu sureler, Hazreti Ebu Bekir önderliğinde hac kafilesi yola çıkmış idi ki Hazreti Ali bu ayetleri Resulullah'ın emriyle yola çıkmış olan hac kafilesine yetiştirdi. Bu bir ultimatumdu. Bu bir notaydı. Bu bir ilişik kesme ilanıydı. Onun için de bu ilanın tam hac zamanına rastlıyor olması, bölge insanlarının tamamına bu ilanı iletmek için bir fırsat bilinmişti. Ve Resulullah Hazreti Ali ile bu ayetleri en kısa zamanda hac mevsimine yetiştirilmesi için Mekke'ye ilan için gönderdi. İşte bu ayetler tarihsel olarak İslam'ın ilk defa bölgede mutlak biçimde hükümranlığını ve iktidarını ilan ettiği ve artık şirki yok saydığı, şirkin artık Müslümanlar ve İslam için bölgede yok sayıldığının bir ilanıydı. Fesihu fil ardı erba'ate eşhurin. Bundan böyle işte size 4 ay daha serbest dolaşım izni. وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللّٰهِ. Ama bilin ki siz Allah'ı asla atlatamayacaksınız. Ultimatumda 4 ay daha izin verilmişti. Niçin verilmişti? Daha sonraki gelen ayetler bu niçini gösteriyor. Antlaşmalarına ihanet ettikleri için. Müminlerle yaptıkları tüm antlaşmalara sürekli ihanet eden müşrikler, en son olarak Hudeybiye'de yapılan ve yine Mekke'nin fethinde yapılan antlaşmalara ihanet ettikleri için onlara artık 4 ay süre tanınmış ve Allah'ı atlatamayacakları kendilerine haber verilmişti. وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِ الْكَافِرِينَ. Yine unutmayın ki ey Allah'a ait vasıfları Allah'tan başkasına yakıştıran, yani şirk koşan kişiler, yine unutmayın ki Allah, inkar da ısrar ederseniz sizi onursuzluğa mahkum eder. Muhzi, onursuzluk, hızi, bu aslında hem utanç, hem onursuzluk, hem zillet ve hem de rezil etme anlamını taşır. Ki bütün bunları birbirinin yerine burada kullanabiliriz. Allah sizi zillete mahkum eder. Allah sizi utanç içinde bırakacak. Allah sizi imana karşı, insanın mutluluğuna karşı sonuna dek direndiğiniz için utandıracak anlamını taşır. Tabii değerli Kur'an dostları, iman onur demektir. Onur, iman. İnkarcının onuru olmaz. Neden? Çünkü inkar aslında insanın kendi onuruna yönelttiği en büyük hakarettir. Kendisine yaptığı en büyük hakarettir. Kendisine karşı yabancılaşmış olanın kendisine saygı duyması beklenemez. İman insanın kendisiyle tanışması, barışması, kendisiyle güvenlik anlaşması imzalamasıdır. Onun için onur en çok bir mümine yakışır, yaraşır. Çünkü en çok kendisiyle barışık olması gereken insan, mümin olan insandır. Bu noktada inkar bir onursuzluktur. Tabii onlar anlaşmayı iptal etmişlerdi yukarıda söylediğim gibi. Ki geçen derslerimizde işlediğimiz Enfal suresinin 58. ayetinde de onların bu anlaşmaya karşı ihanetlerine müminlerin onlarla yaptığı anlaşmayı iptal izniyle bir karşılık vermeleri teklif ediliyor, hatta emrediliyordu. Yani eğer muhatabınız sizinle yaptığı anlaşmanın şartlarına uymuyorsa, siz o anlaşmada ısrar etmek durumunda değilsiniz. Eğer bir ihanetle karşılaşmışsanız, artık zaten o anlaşma kendi kendini feshetmiş bir anlaşmadır demeye getiriliyordu. وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَر۪يءٌ مِّنَ الْمُشْرِك۪ينَ وَرَسُولُهِ. Yine Allah'tan ve onun elçisinden büyük hac gününde bütün insanlara yapılmış bir duyurudur ki Allah kendine has özelliklerde başkalarını ona ortak koşanlardan ilişiğini kesmiştir. Onun elçisi de ilişiğini kesmiştir. Burada Hacı Ekber'den söz edilmekte ayetin içinde. Aslında El-Haccul Ekber ne anlama gelir? Bunun birçok yorumu olabilir. Fakat Arapların umre için El-Haccul Asgar ifadesini kullandıklarını hatırlarsak, yani küçük hac ifadesini kullandıklarını hatırlarsak, El-Haccul Ekber aslında bizim hac olarak bildiğimiz ve yaptığımız büyük hacca tekabül etmekte. Ama Resulullah veda haccı için yine bu kalıbı kullanıyor. Haccul Ekber ibaresini kullanıyor. Fakat bazı müfessirler bu ayette bahsedilen El Haccul Ekber'in Hazreti Ebubekir önderliğinde Hicret'in 9. yılının hac mevsiminde Mekke'ye çıkan kafilenin yaptığı büyük hac olduğunu söyler. Fe in tubtum fe huve hayrun lekum. Bundan böyle tevbe ederseniz işte bu sizin için daha hayırlıdır. Tabii ki ihanet eden, yaptıkları anlaşmalara ihanet eden, daha doğrusu fıtrat sözleşmesine, Allah'la yaptıkları anlaşmaya ihanet eden, Allah'la yaptığı anlaşmaya ihanet ettikten sonra insanla yaptığı anlaşmaya ihanet etse ne yazar ki? Bu çok görülmemeli. İnsan Allah'a karşı hainlik yapıyorsa, hem cinslerine karşı haydi haydi hainlik yapacaktır. Onun için buradaki anlaşmalara ihanet etme vasfının aslında en derin temelinde Allah'la insanın yaptığı o fıtrat sözleşmesine, ihanete bir gönderme vardır gibime geliyor. فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Eğer geri dönerseniz, tevbe vazgeçmek. Yani kendinize gelirseniz, kendinizden uzaklaştınız. Fısk budur. İnsanın kendisinden uzaklaşmasıdır fısk. Küfür insanın fıtratının, vicdanının üzerini örtmesidir. Yani örtüyü kaldırırsanız, geri kendinize gelirseniz, kendinizle barışık, tanışık ve bilişik hale gelirseniz, tabii ki bu sizin için daha hayırlı olur. Bu açık. İnsan için her açıdan hayırlı olur. Sadece ukba, ahiret açısından değil, insan ilişkileri açısından, insan eşya ilişkileri açısından, insan çevre ilişkileri açısından ve insanın kendisiyle ilişkileri açısından hayırlı olur. Ve in tevelleytum fa'lemu ennekum gayru mu'cizillah. Fakat yüz çevirirseniz iyi bilin ki siz Allah'ı asla asla aciz bırakamaz, asla atlatamazsınız. وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَل۪يمٍ Nitekim, inkar ve ihanette ısrar edenleri can yakıcı bir azab ile müjdele. وَبَشِّرْ diyor, müjdele. Burada ince bir ironi, ince bir iğneleme görüyoruz. Yani müjdelenecek bir şey yok aslında. Azap ile insan müjdelenir mi? Ama onlar o hakikati dalgaya aldılar tabiri caizse. Onlar gerçeğe karşı dalga geçtiler. Onlar kendilerine gönderilen ayetlerle alay ettiler. Buyursunlar şimdi. Kendilerine sen de bir müjde ver. Hayatı bir eğlenceye dönüştüren bu mantığa sen de cehennemi müjdeleyebilirsin. Kendi mantığıyla hitap et. Ve onlara sen de ağır bir azabı, çok acı bir azabı müjdele. Dördüncü ayetin içeriği buradaki ve ikinci ayetteki kafir sözcüklerini akidevi anlamda değil de daha çok ahlaki anlamda kullandığı gibi bir çağrışım yapıyor. Ki küfür, kafir sözcüklerinin ahlaki ağırlıkta kullanılması nankör, nankörlük anlamındadır. İşte ahlaki küfürdür bu nankörlük. Müşrikler akidevi olarak inkarcılık yapmadan önce Allah'ın verdiği nimetlere nankörlük yapmışlardı. Her kafir önce nankördür ahlaken, sonra münkirdir. Önce nimeti inkar etmiştir. Nimetin en büyüğü olan vahiy nimetini inkar etmiş. Bunu inkar ederken fıtrat nimetini inkar etmiş. Akıl nimetini inkar etmiş. İdrak nimetini inkar etmiş. İrade nimetini inkar etmiştir. Bütün bunların inkarı zaten arkasından hemen peşinden akidevi küfrü getirmiştir. İllellezîne âhedtum minel müşrikîne thumme lem yenkusûkum şey'en ve lem yuzâhirû aleykum ahada. Ne ki şirk koşanlar arasından kendileriyle anlaşma yapmış olduğunuz, daha sonra bu anlaşmayı herhangi bir biçimde ihlal etmeyen ve sizin karşıtlarınızdan hiçbiriyle de dayanışma içine girmeyen kimseler bunun dışındadır. Yani istisna getirdi ayet. Yukarıdaki azab ile müjdelenecek olan müşriklerin dışında bir müşrik kitlesi daha olduğunu söyledi ki onlar yapılan anlaşmaya ihanet etmeyen ve müminlere karşı onların düşmanlarıyla dayanışma içine girmeyen müşrikler. Dikkatimizi çekiyor mu değerli Kur'an dostları? Kur'an müşrikleri bile tek kategoride değerlendirmiyor. Yani süpürmüyor. Tümünü aynı çuvala koymuyor. Kuruyu ve yaşı yan yana koymuyor. Müşriktir canım, hepsi bir değil mi demiyor. Sözleşmelerine sadakat gösteren müşriklerle anlaşmalara ihanet eden müşrikleri ayırıyor. Ve onlara verilen sözlerin baki olduğunu ifade ediyor. Yani onlarla insani ilişki, ahlaki ilişkiye devam edilmesi gerektiğini de zımnen söylemiş oluyor. İşte bu noktada Kur'an müşrikleri dahi ayırırken, onları dahi süpürmezken, bizim birçok zaman insanlar hakkında yargılarken, onlar hakkında düşünürken, bir takım sonuçlara varırken süpürücü davranmamız, toptan süpürüp atmamız ya da toptan süpürüp almamız hiç kuşkusuz insana verilen en büyük nimet olan seçme nimetinin, temyiz kabiliyetinin kullanılmaması ile alakalıdır. Onun için Kur'an bize aslında temyiz yeteneğini öğretiyor. Daha doğrusu kazandırıyor. Yani seçme, ayıklama, ayırma. Diyor ki, pirinci taşıyla yemeyin. Diyor ki, karpuzun kabuğunu soyun. İşte Kur'an'ın muhataplarının temyiz kabiliyetini ayırmak için, ortaya çıkarmak için, temyiz kabiliyetlerini geliştirmek için, onlarda seçme ve ayırmayı bir yetenek haline dönüştürmek için bakıyoruz, hiçbir zümreyi süpürmüyor. Toptan yaklaşmıyor. Daima seçici davranıyor. Devam ediyoruz. فَاَتِمُّوا اِلَيْهِمْ اَحْدَهُمْ اِلَى مُدَّتِهِمْ İşte bu da delili. Artık onlarla olan anlaşmanıza süresi doluncaya kadar riayet ediniz. Yani eğer bir sözleşme yapmış, ahlaki bir tavır olarak anlaşmanıza riayet etmek durumundasınız. Eğer bir sözleşme yapmışsanız, karşınızdaki muhatabınızın kimliği değil, sizin ahlaki davranıp davranmadığınızdır önemli olan. Çünkü sözleşmeler uyulmak için yapılırlar. Muhatabınızın kimliğini bahane ederek ahlaksızlık yapamazsınız demektir bu. Yani hiçbir gayri ahlaki davranışa muhatabınızın kimliğini bahane kılamazsınız demektir. İnna Allaha yuhibbul muttaqin. Unutmayın ki Allah sorumlu davrananları sever. Burada muttakiyi sorumlu olarak çevirdim. Çünkü ahlaki davranmamak sorumsuzluktur. Bu anlamda insanın insani ilişkilerde muhatabıyla bir ahlak zemininde muamele etmesi şarttır. O nedenle akide ayetlerinin hemen ardından Kur'an ahlakla ilgili ayetleri getirir. Bakınız Mekke'nin ilk yıllarında, peygamberliğin ilk yıllarında nazil olmuş ayetlere. Açınız bakınız. Şu ilginç gerçeği göreceksiniz. Oruç peygamberliğin yaklaşık 15. yılında. Hac peygamberliğin yaklaşık 19. yılında. Cuma peygamberliğin yaklaşık 13. yılında. Zekat peygamberliğin yaklaşık 12. ila 15. yılları arasında. Tesettür peygamberliğin yaklaşık 15. yılında emredilmişken sözünde durmak, vaadinden dönmemek, anlaşmaya riayet etmek gibi ahlaki ilkeler peygamberliğin evet sadece birinci yılında nazil olmuştur. Bu çok ilginç. Bu şunu gösterir. Din binasının, akidenin üzerindeki ikinci katını ahlak oluşturur. Ve ibadetten ve muamelattan önce ahlak gelmektedir. O nedenle ahlak din binasının çekme katı değildir. Bugün bizim yaptığımız gibi. Ahlak din binasının ana katlarından biridir ve hemen akidenin yani iman esaslarının üzerinde yer alır. فَاِذَنْ سَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاَقْتُلُوا الْمُشْرِك۪ينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ Anlaşmaya ihanet edenlere karşı çok, çok sert bir hüküm getiriyor Kur'an. Ve diyor ki, ve bu yasak aylar çıktığında bu yasak aylardan kasıt ya haram aylar olarak bildiğimiz o meşhur 4 aydır ya da yukarıda 4 ay mühlet verin demişti. O müminlerin anlaşmayı bozanlara verdiği mühlettir, süredir. Ama bendeniz bu ikisinin de aynı anlama gelebileceğini düşünüyorum. Yani haram aylara denk geldiği için siz bu 4 ay, yani savaşılması yasak olan bu 4 ay onlara süre tanıyın, dokunmayın anlamına geldiğini düşünmek mümkündür. فَاِذَنْ سَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاَقْتُلُوا الْمُشْرِك۪ينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ Ve bu yasak aylar çıktığında artık müşrikleri tuttuğunuz yerde öldürün. وَخُذُوهُمْ وَحْصُرُوهُمْ وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ Yakalayın. Çepeçevre kuşatın onları. Her gözetim noktasına kurulup gözetleyin. Evet, çok şiddetli ve heybetli ifadeler. Bütün bunlar neden? Yani Kur'an la ikrahe fiddin. Dinde zorlama yoktur. Daha doğru bir çeviriyle zorlamanın hiçbir türü dinde yoktur diyen Kur'an burada bu ayette zorlamakta ve dolayısıyla o ayetle bu ayet çelişki mi içermektedir? Elbette doğru anladığımızda hayır. Çünkü burada dinde İnançta bir zorlama için değil bu. Bu bir cezalandırma. Neyin cezalandırması? Farklı inanışın değil. İhanetin, sözleşmeye ihanetin cezalandırılmasıdır. İnsanlar arasında, toplumlar arasında bir hukukun olması ve bu hukuka göre davranması şarttır insanlar. Eğer böyle bir hukuk, böyle bir adalet geçerli olmazsa, insanların oluşturduğu bir dünya, insan dışındaki hayvanların oluşturduğu dünyadan daha vahşi olacaktır. Onun için burada inanca yönelik bir baskı değil, insanlar arası anlaşmaya, yani insani davranışa karşı gelen tarafın cezalandırılması söz konusudur. Bunlar mühlet verilen anlaşmaya ihanet edenlerdir. Bu öldürün, onları kuşatın, onları çepeçevre sarın ve gözetlenebilecek her yere kurulup onları gözetleyin dediği Kur'an'ın kişiler aslında sözleşmeye, anlaşmaya ihanet etme cezasına çarptırılmış kişilerdir. فَاِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَب۪يلَهُمْ. Fakat eğer onlar tevbe eder, salatı ikame eder ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli öderlerse, işte o zaman yakalarını bırakın. Literal olarak gönderin yollarına, gitsinler. وَخَلُّوا سَب۪يلَهُمْ diyor. فَخَلُّوا سَب۪يلَهُمْ. Yollarına bırakın, gitsinler. Tabii burada biraz önceki sözlerimi daha bir açmam gerekecek. Eğer diyor Kur'an, tevbe ederlerse, vazgeçerler. İhanetlerinden. Dahası salatı ikame ederlerse, namazı kılarlarsa diye çevirmedim. Çünkü namazı kılarlarsa anlamı zaten içeriyor bu. Ama ben salatı ikame etmeyi namaz kılmanın, namazın insanı vardıracağı dik duruş, esas duruş olarak çevirmek istiyorum. Onun için yani Allah'a karşı esas duruşlarını bozmazlar, korurlarsa namaz bunun için kılınır. Onun için namaz bir araçtır. Allah'a karşı insanın esas duruşunu koruma aracı. Ben aracı değil amacı da içine alacak bir çeviri olsun, bir anlayış olsun diye tam kendi kelimeleriyle naklettim. Çevirmeksizin naklettim. Yani salatı ikame ederlerse. Buradaki ikame namazı dosdoğru kılmak diye çevrilen dosdoğru kelimesiyle karşılanamaz. Buradaki ikame haddi zatında müşriklerin ve tüm insanların kendilerince bir ibadet yaptığı fakat İbadetin eğrisi ve doğrusunun haddi zatında kim için yapıldığıyla bilineceği. Dosdoğru namaz kılmaktan maksadın tadili erkan üzere namaz kılmak değil, namazı sadece yaratıcıya hasretmek. Sadece onun için kılmak ve bir başka şey için kılmamak olduğunu anlıyor. Bir de zekattan söz ediyor ve biz la ikrahe fiddin ayetini yine hatırlıyoruz. Bu durumda bu ayeti dinde zorlama yoktur, zorlamanın hiçbir türü dinde bulunmamaktadır ayetiyle nasıl telif edeceğiz dediğimizde aslında burada müşriklerin yakalarını müminlerin ellerinden kurtarmalarının yollarından biri naklediliyor. Yani Allah indinde en tercihe şayan olan yol naklediliyor. Böyle yaparlarsa onlar kendileri için en hayırlı olan yolu seçerek sizin elinizden yakalarını kurtarmış olurlar denilmeye getiriliyor. Ama bu yollardan bir tek yoldur. Eğer ihanetlerinden vazgeçerlerse bu da bir yoldur. O zaman da yakalarını kurtarırlar ki gelecekteki ayetler zaten bunu açıkça ifade edecektir. Burada dikkatinizi çekmiştir. Salatı ikame etmek ve zekatı vermek. Ben zekatı vermeyi de arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli öderlerse biçiminde çevirdim. Evet, bu bedel. Tabii ki zekat bu bedelin farz olanıdır. Ama bu bedel sadece paraya hasredilemeyecek kadar geniş bir bedeldir. Peki zekat verecek malı olmayan hiçbir bedel ödemeyecek midir? Diye sorulduğunda işte doğru cevap bulunmuş olur. İhanet etmiş sözleşmeye, ihanet etmiş Allah'a, ihanet etmiş kendisine ama zekat verecek de bir mala sahip değil. Peki bu hiçbir bedel ödemeyecek mi? Çünkü zekat aynı zamanda yücelmek kökünden türetilmiş bir sözcük. Yücelmek ve onun daha altında arınmak vardır ama öncelikle saflaşmak ve yücelmek anlamına gelir zekat sözcüğünün kökeni. Bu durumda insan yücelmek için eğer servet sahibi ise elbette ki farz olan zekatını verecek. Fakat değilse mutlaka sahibi olduğu şeylerden bedel ödeyecek. Sıhhatten, servetten, ilimden, hayattan, evlattan, yürekten, gözden, gönülden, bilgiden, duygudan, zihinden, her neye sahipse, kendisine her ne verilmişse ondan ödenmesi gerekli bedeli ödeyecek. Şöyle bir nükte kendini açıkça gösteriyor. Namaz kılmak insan Allah ilişkisine tekabül eder. Zekatsa insan insan ilişkisine tekabül eder. Aslında burada Kur'an'ın söylediği şey onlar Allah'la ve insanla ilişkilerini düzeltirlerse anlamını taşır bir bakıma. İşte yorum budur. İnna Allaha gafurur rahim. Unutmayın ki Allah çok bağışlayandır, esirgeyendir. Tabii ki ya İslam ya ölüm gibi bir dilemmaya, bir ikileme mahkum eden bir ayet olmadığını biraz önce açıklamaya çalıştım. Bıçak sırtı bir seçenekle sizi karşı karşıya bırakıp mahkum etmiyor bu ayet. Bu ayeti doğru anlamak için Enfal suresinin 61. ayetine bakmak lazım. En yakın sure o olduğu için ona atıf yaptım. Yoksa Kur'an'da birçok ayete atıf yapabilirim. Ne diyordu Enfal suresinde? Ve in cenahu lis-silmi fecnah leha. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de barışa yanaş. Onlar dediği işte şirk koşmakta ısrar edenlerdir. Demek ki burada asıl maksat karşıdaki insanın saldırısını durdurmaktır. Onun saldırganlığının önüne geçmek, onun imanla insan arasına engel olmasına izin vermemektir. Maksat budur. وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِك۪ينَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ Ve eğer müşriklerden biri senden sığınma hakkı isterse, ona sığınak ol. Görüyorsunuz değil mi? Kur'an dostlar. Biraz önceki yaptığım tüm yorumları destekleyen bir ayet bu. Eğer müşriklerden biri senden kendisine sığınak olmanı isterse ona sığınak ol diyor. Sana sığınırsa kollarını aç. Hatta yesma'a kelamallah. Neden? Neden böyle yap? Bakarsın buradaki hatta ta ki diye de çevrilebilir. Ama bendeniz en uygun karşılığın sözcüğün bakarsın olduğunu düşündüğüm için bakarsın Allah'ın kelamına kulak verir. Bu çok önemli. Asıl olan diriltmektir. Kazanmaktır. Savaşın amacı İslam'la insan arasındaki engelin kaldırılmasıdır demiştim. İşte odur. Onu göstermektedir bu ibare. İnsanın İslam'la buluşmasını, bilişmesini, tanışmasını temin etmektir asıl olan. Onun zorla Müslüman edilmesi değildir elbet. Onun İslam'ı suya yanmış bir yürek gibi, bir ciğer gibi, bir dudak gibi karşılaması ve İslam'ın çeşmesine gönüllü olarak dudaklarını dayamasıdır. Budur asıl olan ve insana düşen, mümine düşen onun Allah'ın kelamıyla karşı karşıya gelmesini sağlamaktır. ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَأْمَنَ Bu da çok ilginç bir ibare. Sonunda onu kendini güven içinde hissedebileceği bir yere ulaştır. Yani güvenlik içinde hissedeceği bir yere ulaştır onu. Senin görevinden biri de budur. Eğer senden sığınma hakkı isterse bir müşrik. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ Böyle davran. Çünkü onlar hakikati bilmeyen bir topluluktur. Evet değerli. Bu ayetin bu son cümlesi bana Uhud'u hatırlattı. Uhud'dan bir manzarayı hatırlattı. Etrafında sadece ve sadece bir avuç yiğit insan kalmış olan ve müşriklerin kılıçları eteğine değecek kadar kendisine yaklaşmış olan var olmak ya da olmamak anını yaşayan sevgili peygamber Uhud'da özellikle de yara aldığında Hazreti Sa'd'ın ya Resulallah onlara beddua etmeyecek misin teklifi karşısında ellerini kaldırıyor ve ne diyordu biliyor musunuz? Allahümme gfirhum vehdihim İnnehum la ya'rifu. Allah'ım onları bağışla. Onlara doğru yolu göster. Onları doğru yola yönelt. Hidayet ver. Çünkü onlar bilmiyorlar. İşte tam da bu ayetin dediğini diyordu. Zalike bi ennehum kavmun la ya'lemun. Böyle davran çünkü onlar hakikati bilmiyorlar. Bilmeyen bir topluluktur. Hiç kuşkusuz bu bölüm öldürme emrinin dini değil savunma amacıyla olduğunu açıklıyor. Yukarıdaki özellikle 5. ayette geçen onları öldürün emrinin inançtan kaynaklanmadığını, sadece savunma amaçlı olduğunu ve cezalandırma amaçlı olduğunu, ihaneti cezalandırma amaçlı olduğunu açıkça ifade ediyor. Keyfe yekunu lil müşrikine ahdun indallahi ve inde rasuli. Şirk koşan kimselerin Allah'la ve onun elçisiyle anlaşma yapmaları nasıl mümkün olabilir ki? Burada ve daha birçok ayette ve onun elçisine ibaresi geçiyor ki önceki işlediğimiz ayetlerde aynen bu kalıp geçti. Bu özel vurgu elçiye zeval olmaz atasözünü hatırlatıyor. Yani ona ve aracılık ettiği mesaja yönelik her saldırı bizzat elçiliğini yaptığı Allah'a saldırıdır denilmeye getiriliyor. Yani müşriklerin anlamadığı buydu. Biz Allah'a inanıyoruz diyorlardı putlara inanmakla birlikte. Biz onu seviyoruz, biz onun beytinin bekçileriyiz, biz onu koruyoruz, biz onu gözetiyoruz. Bizim Muhammed'e karşı savaşımız neden Allah'a karşı çıkmak olsun gibi bir mantık yürütüyorlardı. Ve bu işte bu kalıp özellikle indallahi ve inde rasulihi Allah'a ve onun elçisine kalıbı elçiye zeval olmaz atasözünü hatırlatırcasına Allah'ın elçisine yapılmış her türlü hakaretin Allah'a hakaret olarak telakki edileceğini ifade etmek için. İllellezine ahedtum indel mescidil haram. Ne ki sizin mescidi haram yanında kendileriyle anlaşma yaptığınız kimseler müstesna, hariç. Yani burada da süpürmedi. Burada da özellikle müşrikler içerisinden bir iki kavimle müminler sözleşme yapmışlardı. Onlar sözleşmelerine sadık kaldılar. İşte o birkaç kavmi bundan istisna tutuyor. Yine burada da açıkça görüyoruz ki müminlere saldırı izni verilen kesim müşriklerin tamamı değil, sadece sözleşmelerine ihanet eden kesimdi. فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ. Onlar size verdikleri söze sadık kaldıkları sürece siz de onlara verdiğiniz söze sadık kalın. Bu ibarede çok anlamlı. Yukarıdaki ayetlerde savaşılma talimatının gerekçesinin ihanet olduğunu gösteren en açık ibare burada geldi. İnallaha yuhibbul muttaqin. Unutmayın ki Allah sorumlu davrananları sever. Dikkatinizi çekiyor mu Kur'an dostları, aziz dostlar? Burada 7. ayetin sonunda da yine 4. ayetin sonunda da Allah'ın sevmesinden söz ediliyor. Yani sevgiden söz ediliyor. Dikkat buyurunuz. Sevgi belirleyici bir öge olarak geçiyor burada. Neden? Bu ayetler unutmayınız nübüvvetin son yıllarında nazil olan, hicretin 9. yılında, peygamberliğin tam 21. 22. yılında nazil olan ayetler sonunda. Bu Allah insan ilişkilerinin en rafine halidir. Mekke'de gelen ayetler, müminleri muhatap alan ayetler azab ile korkutur idi. Ama Allah'ın terbiyesi içerisinde uzun bir yürüyüşe çıkan bu bir avuç mümin bu terbiyenin sonlarına yaklaştıklarında artık Allah yakar, Allah yakmaz, Allah cennete atar, Allah cehenneme atar şeklinde değil, Allah sever, Allah sevmez şeklinde oldu. Burada olduğu gibi. İşte gördüğünüz bu ayetler nübüvvetin son yılında ya da son yılından bir önceki yılına hazırlanan ayetler. Bu hasebe bu ayetler İnsan Allah ilişkisinin zirvesini temsil ediyor. Bu zirve sevgiyle izah edilir. Allah sevmezse neyin var ki? Allah severse neye muhtaçsın ki? Dercesine. Allah sevmez ya da Allah sever deyince akın sular duruyor. Orada her şey bitiyor. Allah seviyorsa problem yok. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. Düşmanlarınızın size galip gelmeleri halinde size karşı ne bağlayıcı bir yükümlülük ne de anlaşmadan doğan bir sorumluluk üstlenmemişken başka nasıl olabilirdi ki? Yukarıdakinin bir devamı olarak geldi ayet. Yani şirk koşan kimselerin Allah'la ve onun elçisiyle anlaşma yapmaları nasıl mümkün olabilir demişti ya 7. ayetin girişi. İşte onu açıklar tarzda diyor ki herhangi bir yükümlülüğe ve sizinle anlaşmadan doğan bir sorumluluğa sahip olmayan bu insanlarla başka tür nasıl bir ilişkiye girebileceksiniz ki? Hiçbir sorumluluk taşımıyorlar. Sözleşme yapıyorsunuz, sözlerinde durmuyorlar. Antlaşma yapıyorsunuz, anlaşmalarına uymuyorlar. Bu insanlarla ilişkiye girmenin zemini nedir? Ahlaki bir zemin yok. Başka nasıl olabilir ki diyor ayet. Ahlaki ilkeler uğruna savaşa bir işaret bu. Savaşı yüce insani amaca amade kılmaktır. Yani insanı yok eden, insanı öğüten, belki de insanlığın en büyük, en kötü, en zaaflı alışkanlığı olan savaş ve çatışmaya bir ahlaki amaç kazandırıyor. Ahlaki amaç kazandıracağına savaşı yok etseydi daha iyi olmaz mıydı diye akla gelebilir. Böyle bir soru sorulabilir. Böyle bir soru belki ideal bir taleptir ama gerçekçi bir talep değildir. Bir rüyadır. İnsanı tanımayan, insanın zaaflarını bilmeyen biri ancak böyle bir talepte bulunabilir. Bu talebin insanla, hayatla, gerçeklikle hiçbir alakası yoktur. Onun için yeryüzündeki insanlık içerisindeki İnsanın tabiatında bulunan o eksik kutbu, o negatif kutbu söküp atmadan insanlar arasından mücadeleyi, kavgayı kaldıramazsınız. O halde yapacağınız geriye ne kalıyor? Bir tek şey. O da insanlar arasındaki bu kavgayı kemik kavgası olmaktan çıkarıp daha değerli, daha yüce, daha ulvi amaçlar uğruna yapılmış ve ilkeleri olan, ahlaki zeminde yapılan bir kavgaya dönüştürmek. Yani ilkeler koymak, standartlar koymak, insani bir takım çerçeve getirmek suretiyle insanda var olan ve hiçbir zamanda yok olmayacak olan çatışma boyutunu insani amaçların hizmetine kullanmak. Bunu yapabilirsiniz. Bu makul olandır. Bu insani olandır. Öbürü hayaldir, ütopyadır. Yurdunukum bi afwahihim ve ta'ba kulubuhum. Sözleriyle sizi hoş tutmaya çalışırken yürekleri onları yalanlamaktadır. Ve ekseruhum fasikun. Zira onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Bendeniz buradaki yoldan çıkmayı, dikkatinizi çekerim, müşrikler için fasık dedi ayet. Oysa ki fasık ifadesi daha çok iman edip de günah işleyenler için kullanılır. Fakat müşrikler için fasık dedi. Burada eğer müşrikler için fasık kullanıyorsa bu onlar günah işledi anlamından daha öte, onlar fıtratlarının yolundan çıkmış, yani Allah'la yaptıkları fıtrat sözleşmesini çiğnemiş insanlardır anlamına alınmak durumundadır. Yani ahlaki davranış standartları bozulmuştur onların manasına gelir. İşterav bi ayatillahi semenen qalilan fesaddu an sabili. Allah'ın ayetlerini az bir menfaat karşılığında değiştiler ve onun yoluna engel oldular. Burada bilinç alaborasından söz ediliyor. Yani geçici olanı kalıcı olana, değerli olanı değersiz olana, pahalı olanı ucuz olana tercih etmek. Bir zihin alaborası, bir değer altüst oluşundan söz ediliyor. Eğer insan hayata karşı amuda kalkmışsa, ters bakıyorsa hiçbir şeyi doğru görmesi mümkün değildir demeye getiriyor. İnnehum sa'a ma kanu ya'malun. Onlar ne berbat şeyler yapıp duruyorlar. La yergabune fi mu'minin illen ve la zimme. Bir mümin için ne bağlayıcı bir yükümlülük ne de anlaşmadan doğan bir sorumluluk gözetiyorlar. Evet. Yani Rabbimizin üzerinde durduğu şeye bakın. Dönüp dönüp bunu dile getiriyor. İman eden bir insana karşı hiçbir sorumluluk duymuyorlar. Özellikle burada dikkatimizi çeken şey, insana ihanet ettikleri gibi karşılarındaki muhataplarının imanına da ihanet ediyorlar. Buradaki belki de ayette geçen mümin ifadesi, kendisine güvenilecek ve karşısındakine de güvenen insanın güvenini zedeliyorlar. Güvenini yok sayıyorlar. Anlamını çağrıştırıyor. Ve ulaike humul mu'tedun. İşte böyleleri, haddi aşanların ta kendileridir. Fe in tabu ve aqamus salate ve atuz zekate fe ihvanukum fi'd-din. Ama eğer kendisini düzeltir, salatı ikame eder, namazı kılar ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli öderse, zekatı verirse, o zaman sizin dinde kardeşiniz olurlar. Biraz önce hatırlatmıştım. Namaz insan-Allah ilişkisine, zekat insan-insan ilişkisine tekabül eder. Yani insanın dikey ve yatay olarak insanla ve Allah'la ilişkisini tekrar kurması tevbenin en büyük şartı olarak görülüyor burada. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ Ve biz ayetlerimizi onların değerini bilen bir toplum için işte böyle tüm boyutlarıyla ele alıyor, açıklıyoruz. Ve innekethu eymanehum min ba'di ahdihim ve ta'anu fi dinikum. Fakat eğer anlaşma yaptıktan sonra sözlerini bozar ve inanç sisteminize hakarete yeltenirlerse, dikkat buyurunuz lütfen, iki şey. Anlaşma yaptıktan sonra sözleşmelerine ihanet eden ve inanç sisteminize hakarete yeltenen kimselerden söz ediliyor. Eğer böyle yaparlarsa, فَقَاتِلُوا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ. Bu çok önemli. İşte o zaman küfrün öncülerine karşı savaş aç. Böyle yapanlar küfrün öncüsü olmuş olurlar demektir aynı zamanda bu. Küfrün liderlerine karşı savaş açın. Demek ki küfrün ayakları, küfrün kulakları, küfrün bacakları çok fazla önemli değil. Küfrün beyni, küfrü yönlendiren, küfrü sevk ve idare eden önderleri, aslında arkalarındaki kitleleri saptıran bir işlev görüyorlar. Eğer onlarla insanlar arasındaki, insanlarla iman arasına gerilen bu önderleri kaldırırsanız, insanla iman arasındaki engeli kaldırmış olursunuz dercesine onlara savaş açın diyor. İnnehum la eymane lehum leallehum yentehun. Çünkü sözü sebatı olmayan bu tipler belki hainliklerine bu sayede bir son verirler diyor Kur'an. Küfrün önderlerine savaş açma şartı insana ihanetle Allah'a ihanetin birlikte gerçekleşmiş olması. İnsana ihanet anlaşma bozma, Allah'a ihanet ise dine saldırı. Bu ikisinin birlikte gerçekleştiği bir yerde küfrün önderleri var demektir. İşte bu ikisini birlikte, bu iki tecavüzü birlikte işleyen insanlara Kur'an'ın verdiği sıfat küfrün önderi vasfıdır. Ve bunlara karşı savaş açın diyor Kur'an. أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Hala sözlerini bozan, elçiyi kovuncaya kadar çabalayan ve saldırganlığı, daha doğrusu saldırıda öncelik hakkını size hiç bırakmayan, kaptırmayan bir toplulukla savaşmayacak mısınız? Onlarla savaşmaktan geri mi duracaksınız? اَتَخْشَوْنَهُمْ Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Burada haşyet ifadesi, korku manası verdiğimiz sözcük haşyet. اَتَخْشَوْنَهُمْ Kur'an'da korku ile ilgili genellikle iki sözcük kullanılır. Havf ve haşyet. Havf, korkanın zayıflığından dolayı korkmak. Haşyet ise korkulanın gücünden dolayı korkmaya denir. İkisi arasında çok temel bir fark vardır. Havf, korkanın zayıflığına delalet eder. Bu sözcük kullanılıyorsa. Haşyet kullanılıyorsa korkanın zayıflığına değil, korkulanın büyüklüğüne, yüceliğine, gücüne delalet eder. İşte burada da havf kullanılmış. Yani korkulanın yüceliğinden dolayı korku. O halde diyor, فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Ama eğer gerçekten imanda ısrarlıysanız, unutmayın ki Allah kendisinden korkmanıza daha layıktır. Yani korkulanın büyüklüğünden dolayı bir korku duyuyorsanız eğer, daha büyük olan Allah'tır. Eğer korkulanın gücünden dolayı korkuyorsanız, daha güçlü olan Allah'tır. Eğer korkulanın size daha büyük bir şey yapmasından korkuyorsanız eğer, unutmayın, size Allah'tan daha büyük hiç kimse bir şey yapamaz. Onun için her açıdan Allah korkmanıza daha evla, daha müstehaktır. قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْد۪يكُمْ وَيُخْزِهِمْ Onlarla savaşın. Allah onlara sizin ellerinizle azap edip onları da rezil eder. Kur'an'ın birçok yerinde ifade edilen, ki burada Allah azap eder dendi. Allah'ın azabından dünyada anlaşılması gereken işte budur. Yani dünyada Allah nasıl azap eder diye bir soru sorarsak, birilerinin elleriyle azap eder. Yani Allah aracılarla azap savaşlar, toplumsal yıkılışlar, altüst oluşlar, terör, anarşi, doğal felaketler ve daha birçok şeyler işte Allah'ın azabıdır. Siz bunu böyle görmeniz gerekir. Kur'an işte bu duyguyu, bu bilinci vermeye çalışıyor. Sosyal, ekonomik, ahlaki, siyasal çözülmeler hep Allah'ın vasıtalarla azabıdır. Başka bir şey değil. Eğer bu tip şeyleri Allah'tan bağımsız değerlendiriyorsa insanlar, onların imanında problem var demektir. Çünkü dünyada tüm oluş ve bitişler sebepler dairesinde cereyan etmektedir. Sebep-sonuç ilişkisi içerisinde cereyan etmesi ise Allah'ın koyduğu bir yasadır. Yasaya uyan her türlü olgu ve olay Allah'a atfedilir. Onun için Allah'ın koyduğu yasalardan dolayı başınıza gelen her şey Allah'ın yaptığı şeydir. İşte azap burada onun için Allah'a atfedilmiştir. وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ve onlara karşı size yardım edip inananların gönlüne ferahlık verir. Yukarıdaki Allah'ın azabının karşılığı burada Allah'ın yardımıdır. Allah yardımını da yine aynı yöntemle yapar. Ne yapar? İnananların gönlüne ferahlık vermesi onun müminlere yardımıdır. Ve yuzhib gayza kulubihim ve kalplerindeki öfkeyi dindirir. Öfkeyi dindirmek. Dikkat buyurunuz lütfen. Öfke sahibine yardımdır öfkeyi dindirmek. Neden? Öfkeyle kalkan zararla oturur da ondan. Akıl açığa çıkar öfke gelirse akıl izne ayrılır. Onun için akıl izne ayrılırsa o aklın sahibi zarar eder de, onun için öfkeyi dindirmek Allah'ın bir yardımı olur. وَيَتُوبُ اللّٰهُ عَلَى مَنْ يَشَى Sonuçta Allah dilediğine affını tahsis eder. وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَك۪يمٌ Zira Allah her şeyi bilendir, hikmetle edip eyleyendir. اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ Yoksa siz Allah'ın içinizden Allah yolunda tüm çabasını harcamakta ısrarcı olanları وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِن۪ينَ وَل۪يجَةً Allah'tan onun elçisinden ve inananlardan başkasını can yoldaşı edinmeyecek kimseleri seçip ayırmadan, kelime anlamıyla bilmeden ama seçip ayırmadan karşılığını vermemiz daha doğru, kendi halinize bırakılacağınızı mı sanıyorsunuz? Yani Allah sizi bütün bunlarla sınamadan, denemeden bırakacağını mı zannediyorsunuz diyor. Burada cihat geçti ayetin içinde. Cihat aslında insanın tam kapasite faal olmasıdır. Evet, insanın tam kapasite faaliyete geçmesidir. Nötr olarak cihat. Ama insanın tam kapasite faaliyetini Allah'a hasretmesi işte Kur'an'da kavramlaşmış anlamıyla cihadın karşılığıdır. Bu ibare, bu ayet insanın hayatı bir sınav gibi görmesini teklif ediyor. Hayatta başınıza gelen her bir şey, hayatın kendisi bir sınav. Dünya sınav alanı, siz de sınava girmiş bir Allah öğrencisisiniz demek istiyor. Bu müthiş bir şey. Ve Allah öğrencisi olan insanlığa sınav sorularını peygamberler açıklıyor. Vallahu habirun bima ta'malun. Oysa ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Ma kana lil müşrikine en ya'muru mesacidallahi şahidina ala enfusihim bil küfr. İnkarlarına yine bizzat kendileri tanıklık edip dururken Allah'ın mescitlerini ziyaret edip onarmak Allah'a ortak koşanlara düşmez. Onların üstüne lazım değil bu iş diyor. Allah'a ortak koştuklarına yine kendileri şahit olurken Allah'ın mescidini onarmak ve ziyaret etmekle iftihar etmeye kalkıyorlar. Çelişkinin büyüklüğüne bakınız. İşte bu onlara düşmez diyor. Buradaki en ya'muru, ya'muru sözcüğünü hem umre buradan gelir. Umre ziyaret demektir. Sık sık dönüp dönüp ziyaret edilen mekan demektir. Ama aynı zamanda bir başka anlamı daha var. İ'mar, yani imar etmek, orayı tamir etmek, onarmak, orayı ayağa kaldırmak, orayı şenlendirmek anlamına da gelir. İki anlamı da birden versin diye böyle çevirdim. Buradaki inkar da öncekiler gibi ahlaki vurgusu olan, yani nankörlük anlamı öncelikli olan inkardır bu ayetteki. Bilkuf. Ve ulaike habitat a'maluhum. Onlar yaptıkları boşa gidecek olan kimselerdir. Ve finnârihum hâlidûn. Zira onlar ateşte yerleşip kalacaklardır. Yani yaptığı boşa gitme. Neden? Aslında boşa gitmiyor. Karşılığını almış oluyor. Kimden? Kim için yaptıysa ondan. Allah için yapmadığı için, insanların görmesi için yaptıklarından imarı, Kabe'ye olan hürmetleri, Kabe'de hacılara olan hürmetleri, onlara su vermeleri, onları doyurmaları, Kabe'ye örtü geçirmeleri vesaire, bütün bunlar diğer kabilelere karşı caka satmak, tafra satmak için, yani el görsün diye yaptıklarından aslında boşa gitmiş olmuyor, el de görüyor. Yani ücretlerini almış oluyorlar. Ama Allah için yapmış olsalardı, o zaman Allah'tan bir şey beklemeye hakları olurdu. Bunu, bu gibi ibareleri doğru anlamak gerekiyor o nedenle. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhiri ve eqâme s-salâte ve âte z-zekâte ve lem yakhşe illallah. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, salatı ikame eden, yani namazı kılan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen, yani zekatı veren ve Allah'tan başka hiç kimseden korkmayan kişiler ziyaret edip onarabilirler. Yani bunlara düşer bu iş, diyor Kur'an. Dikkatinizi çekti değil mi? Daha önce de vurgulamıştım. Salat insan Allah, zekat insan insan ilişkisine. Ama bir üçüncü daha vasıf geldi. Ve lem yahşe illallah. Burada önemli bir vasıf bu. Allah'tan başka da hiç kimseden korkmamak. Haşyet. Birincisi Allah insan. İkincisi insan insan. Bu da insanın kendisiyle ilişkisi. Yani üç ilişkiyi de doğru kuran kimselerin işidir. Mescitleri onarmak ve ziyaret etmek diyor. فَعَسَى اُولَٰئِكَ اَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَد۪ينَ Nitekim yalnızca böyleleri doğru yolda olmayı umabilir. اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Yoksa siz yalnızca hacıları suvarmayı, yani su vermeyi, sulamayı ve Mescid-i Haram'ı ziyaret edip tamir etmeyi, Allah'a ve ahiret gününe iman etmek ve Allah yolunda elden gelen gayreti göstermekle eşdeğer de mi tutuyorsunuz? Çok ilginç bir yaklaşım. Gerçekten nasıl şapı şekere karıştıranların nasıl yanıldıklarını gösteren müthiş bir yaklaşım. La yestevune, la yestevune indallah. Allah'a göre bunlar birbirine eş değer değildir. Dindarlık gösterisiyle gerçek müminlik arasında çok büyük bir fark vardır demek istiyor. İnsanlara dindarlık gösterisi yapmak, sofuluk gösterisi yapmak, el gördülük bir takım şeyler yapmakla gerçekten yürekten gelerek sırf Allah'a imandan dolayı kulluk etmek arasında dağlar kadar fark var. Nasıl bir olabilir? İnsanlar bunu bir zannedebilir ama Allah gönüllerin özüne sahip olan, gönüllerin özünü gören ve bilen Allah bunu bir değerlendirmez. Bunlar farklı şeylerdir. Vallahu la yehdil kavmez zalimin. Ve Allah değerleri yerinden etmiş bir toplumu doğru yola yöneltmez. Zalimini değerleri yerinden etmiş olarak çevirdim. Çünkü zulüm sözlük anlamı olarak bir şeyi yerinden etmektir. Değerleri yerinden ederse insan, insan için yaptıklarının karşılığını Allah'tan beklemeye kalkar. Ve Allah için yaptığını söyler. Değerleri yerinden ederse insan dini törenselleştirir. Değerleri yerinden ederse insan, bakarsınız, Allah'ın hiçbir not vermediği, karşılık vermediği amellere çok şey verir ama Allah'ın yüksek not verdiği şeylere de hiçbir şey vermez. اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ İman eden, hicret eden, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla her türlü çabayı gösterenler. اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ Allah nezdinde daha yüce bir makama sahiptirler. Yukarıda Hâcerû geçti. Aslında hicretin 9. yılında hicretten söz eden ayetlerle karşı karşıyayız. Nedir bu? Zulüm ve kötülüğün diyarından da, zulüm ve kötülüğün kendisinden de hicret etmek anlamına gelir. Onun için hicret sadece bir mekan değişikliği değil. Aynı zamanda insanın yüreğinde kötüden iyiye, aşağıdan yukarıya, dünyadan ukbaya, eşyadan Allah'a, öz benlikten ruha, inkardan imana doğru bitimsiz bir yolculuktur. Ve burada Allah'a göre daha yüce bir makama sahip olma, bir üstteki ayette belirtilen özelliklere sahip müminlerden daha üstün bir fark ortaya konuluyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Bir üstteki ayette de sayıldı bunlar aslında. Orada ne denilmişti? Allah yolunda elinden gelen çabayı harcayan, yani cihad eden, iman eden. Fakat burada bir fark var. Kötülüklerden ve kötülük diyarından hicret eden. İşte hicreti de bunlara katarsa o insanın Allah indindeki derecesi, makamı daha yücedir demeye getiriliyor. Ve ulaike humul faizun. Ve işte onlar başarının gerçek sahibidirler. Yubeşşiruhum rabbuhum bi rahmetin minhu ve rıdvanin ve cennetin lehum fiha naimun mukim. Rableri onları yüce katından bir rahmetle, rızayı bari ile ve kendilerini içerisinde kesintisiz bir her tür nimetin beklediği cennetlerle müjdeler. Halidine fiha ebede. Onlar orada ebedi kalacaklardır. İnnallâhe indehu ecrun azîm. Çünkü katında yüce ödüller bulunan yalnızca Allah'tır. Ya eyyühellezîne âmenû, siz ey iman edenler, la tettehizû âbâekum ve ihvânekum evliyâe in istehabbul kufra alel îmân. Eğer kalben küfre imandan daha çok sevgi ve meyil gösteriyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi sığınılacak dost bellemeyin. Neden? Kan bağına dayalı bedevi ve ilkel bir toplumu, ebedi ahlaki değerlere dayalı yüce bir toplum haline getirmek için Kur'an, onları zulümattan nura, karanlıktan aydınlığa işte böyle çıkarıyor. Önce zihniyet devrimi yapıyor Kur'an. Çünkü onlar kan bağından başka hiçbir bağ bilmiyorlar. Böyle bir topluma yüce bir bağ getiriyor. Fiziki değerlerin üzerine manevi ve ahlaki değerleri yerleştiriyor ve bedevi bir düşünceyi medeni hale getiriyor. Bugün de biz derken kan bağını kastedenler bedevi bir düşünceye sahipken, biz derken ahlaki bağları kastedenler medeni bir düşünceye sahip olanlardır. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. İçinizden kim onları sığınılacak dost olarak görürse, işte onlar tam anlamıyla zalimce davranmış olurlar. Biraz önce de zulmü izah ettiğim gibi hakikati ters yüz etmiş olurlar. Hakikati yerinden etmiş olurlar. Yani Allah'ın kurduğu bağ yerine başka bağları getirmiş olurlar demektir. Ve bu ayetin içeriğini daha da açan 24. ayeti gelecek ders işlemek üzere ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin.